الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا همیشه لپاره پروګرامونو کې اجتماعاتو کې د قران او سنت بیانات کیږي او هغه کې د عقایدو د اعمالو ذکر کیږي لیکن د دې احکامو د قران او د سنتو سو سمارات دي چې هغه د انسان په عمل کې ښکاره کیږي په دې دنیایي زندګۍ کې دا هغې څه خاص اثر وي نو دا ضروري چې مونږ کله کله د خپل ځان چیک اپ هم وکړو چې د قرآن او سنت په مونږ باندې په دې ژوند کې څه اثر موجود دی د دې هغه ثمرات زمونږ په دې معاشره کې شته دی ځکه اصل مقصد خو عمل دی چې مونږ هره یوه خبره او هر یو حکم د قرآن او سنت په عمل کې راوړو نو بس خبره کامله شوه مکمله شوه هغه څومره چې مونږ بیانوو چې دې کې دوه اجر او ثواب دی نو هغه به یقیني شي زمونږ د دې بیاناتو د دې اجتماعاتو د دې احکامو او عزونو نصیحتونو ډیر ښایسته ثمرات دي الله توفیق راکي چې هغه مونږ په دې دنیا کې خپل عمل کې راولو ځکه چې دغه ثمرات نه وي نو بیا دا خواري سي عبس معلومیږي اغه فائدې چې موږ ته محتاج یو پر وخت کې 24 غنټې کې نو هغه زمونږه څو د عبادتو سره تعلق ساتي لکه مونږ دې دې ته مناجات وي د الله سره ملاقات دا مناجات به الله سره څنګه وي چې په خپل آداب باندې برابرې چې زمونږ فکر ټول آخرت ته چې ولاړ یو او زمونږ توجه داسې چې نبی علیه السلام ویلو چې کان نک تراه دې مانځه کې دومره حضور پیدا کا لکه ته چې خپل الله وینه فیلم تکن تراو فانه یراک کذورم نشی کوله ندا او خامخه پیدا کچې الله ما ویني دا مناجات په دې الله سره کامیاب شي. بل په دې مانځ کې بعد هر څه پابندي لکه څنګه د خبرو پابندي دا د خوراک سکاک پابندي دا دغه فقها وایي چې دا او د ست دي د پاره دي مزمزه کې استنشاق کې چې تمانځه تودريږي چې تا د هیڅ تکلیف نه وي ولې کچره تدا صفایو نکې مسواک نه وې نو کې دې شي غاخونو کې صدا سي اندازان ختی لکوي د چاڼي عمره او سغې سره ومن خرابېږي نو چې تانیت تړلې ده نو هغه خو تیرولې هم نشي ځکه مانځه کې خوراک راځي او توکلې هم نشي ځکه چې مانځه کې توکل هم ناجایز دي. دومره پابندي ده که نه نو ځکه وایي د مخکې نه صفایي په کار ده چې دغه مشکلاتو کې راګیر نشي الله سره مناجات کوي. دغه سې بې ځایه قتل منه دي په مانځه کې د سجدې ځای ته به ګورې داسې به ورته ګورې چې لکه ته وایې چې دغه ځای کې زمانه سر رک شوي دي نو دې ته به الله سره مناجات وایي. نو که تا یو بل پله براکته نو آداب مکمل نشو کنه ستا په ژوند کې هغه ثمرات او فایدې موجود نشوي. دغه سي چې کوم الفاظ وایي هغې ته فکر کوي که امام پسې ولاړې خو بختورې هغه ټول بوج په هغه باندې دی ته د هر څه نه خلاصې خو بیا هم تسبیحات به وایې په روکو کې او په سجده کې نو دومره یاد ساته چې ما درې ځله ووي که پنځه ځله ووي تکی مې ووي که نا تکی مې ووي چې زوره هوته زمونږ به بیاناتو کې به اعلی اثر پیدا کیږي چې مونږ په خپل دې ته سوچ او فکر وکړو چې د دې هغه ثمرات په خپل نفس کې په خپل عبادت کې په ځان باندې جاری کو کنه. دغه سې منځونو کې صرف الله ته ځان ښیو عجزۍ سره به ولاړ یو او چې کوم حکم بهتر دی راجح دی پاغی با عمل کو ولی منز خودیر یو ناشنا عبادت تے ولیکن اللہ رب العزت تی منگا پوئے کی ویو یو پر زبان دی داخ پا خوگوا نزنیم مخ کشو امام تیتا ولی ما با مسا کولا انور بخ پیوین زلیوی ناغی زمان اعلاو او زا ادناو ما دا اعلا پا ادنا پسی خمون سکول خواسی بکتا پورتا کی گنو ہاں ٹک تا جی ضرورت نو بیا خود مخ کی دیشی لیکن بل موجودی چی اغا غاسل دے ناغ زمان اعلا دے زمان صحی ما علم خودی دے پارکو چی ار خبری تو سوچ و فکر کو چی دی منزک کی زمونگا کمزوری را نشی. تاسو ډیر احکام دی خو مونږ دا غی ناسه د مثال په تور باندې وایو چې دا دی زمونږ مناجاتی دا دی زمونږ منځي دا دی زمونږ الله سره مراقبه ای دویم ورپسې بیا چې منځو شي نو اکثر مجالس جوړ شي یا جماعتونو کې لکه اوس چې جوړ دی یا نور زینو کی داغی آداب پی جندل پکار دی د مجلس آداب چرازینو سلام بکے دے آداب دی نور سو بنوے پخوانو پشانتی خیر آلے و پخیر آلے نا سلام بکے دا انبیاء و شان دے دا ملائک و شان دے کلگی و کڈیری و مجلس باندے با سلام کے بیا با اگو رے کچر مخ کی زی و خڈی رخ دا کنو نکی بنی فیو خرایات الناسی اغز رستو بکینی خلق بنتنگے داغی پوگو با پینک دی تا دا مجلس آداب دی تا غزی چستا دا خبری ضرورت نئی نو تبا خاموشی کے ضرورت زان لشے دی چی بیا راش چی دا اللہ دا دینا دا قرآن و سنت چر تا خلاف کی گی نگی کی بخام خوابی افعال العالم این یزار علمہو علم باندی دا لازم دی چی دا خپل علم زہارو کی اچھے دا ضرورت نہیں نو خاموشی بکے کتار سمر الوے سڑے دغ سے مجالس بگورے چکم استاد ناست لائقی ناغی کی بکینے چکم استاد ناست لائق نی تپویا شی چپدی کی خو گڑ وٹ کار دے قرآن ویلی سورہ قصص کی وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ كَلَاچِ مُؤْمِنَان وَأُرِي دَاسِ خَبَرِ چاغه د قران او سنت خلاف وی داغي نزان ساتي وقالو لنا اعمالنا ولكم اعمالكم او دا وی چې زمونږ استادو کله نکیږي تاسو ځان له عملونه دي زمونږ ځان له عمل مونږ سره د خپل عمل ډیر غم دی چې خواري او معبس نشي وخم ځای نشي لږ وخت دی کنه ناغه مجالس کو باندې کې نه قران وی چې ذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها چې تواوري چې باغې کې د الله د کتاب سره ټوکی کیږي او مسخري کیږي هم نفلا تقعد معهم نبکینی ورس مجالس تا بگوری کنخوا ہاں بیاور پسی چی لائق استاد کی ناس تونا دو قسم دی یو اغا مجلس تے چیغی کدھا اللہ دے کتاب بیان کیگی درس کیگی خطبہ ویلشی تلاوت کیگی خوچی دو قرآن آیاتو نبکی لستے شی نتا باندې لازم دی واجب دی چې کینه با زیبنا ولې الله رب العزت ویلی چې وای ذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې واوره تاسو چې قران بیانېږي نو کینه تاسو باندې خاموشي پکار دا اورېدل پکار دی امر راغله دا واجب دی د دینه چې زینو غټ ګناه کوي زکه دا هغه مجالس دی چې حدیث کې راځي د دې لپاره ملائک ګرځي او کوشش کوي چې دا مجلس بکم ځای حدیث د مسلم کې راځي چې ما من قوم فی بیت من بیوت الله یقرؤون القرآن و یتدارسونه بینهم داسې یو قوم چغی د الله په کور کې ناشتی جماعت کې او د قران زده کړه کوي او یو بل سره بیان یو بل سره ذکر او مذاکره کوي الا حفتهم الملائکه دمر ملائک راشي چغی پټ کې وغشیتهم الرحمت او د الله رحمت وریږي وانزل علیهم السکینه او پاغي باندې الله طرفنا تسلی راځي اطمینان راځي کار څومره ناشتی هو تنګي ګینه دا خو ملائک پدی پسې ګرځي او تا ته الله دلته کې په مفتو کې ملاو کو نو زما کنا دیګي ګناګاریږي او چې د قران درس نه د قران بیان نه آیاتونه پکې نه نو بس په لخوا هې دا که سکار مار دی نو زه اغی ناس دی تاجت نشتا ستا دنیا کار سنت تے حلال رزق کاغار سمر کاروبار اغا پتا باندے سنت تے عبادت تے نو اغی لازام دی کستا فائدہ نشتا دے ذکر دا قرآن خصوصیات تی چی اغا دا بلحس کتاب نشتا یو خصوصیت دا دے چی قرآن باندے منز کی گی پا حدیث باندے نکی که تمخ کے شوی و تاوی چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نکی گی دا خاص قرآن باندے کی گی بل خصوصیت دا دے چی حدیث کی رازی دا عبداللہ ابن مسعود چی دا قرآن پا یو حرف باندے لس نیکے ملاوی گی دا دا قرآن خصوصیت دے نہ پا حدیث ملاوی گی نہ پا بل سا ملاوی گی دا خاص دا قرآن پا دی باندی پا یو یو حرف لس نیکے ملاوی گی اللہ وی دا دا قرآن خصوصیت دے چی پا دا سکی بیر آخلی بیو دا سین شراغستے او دا بل کتاب دا خصوصیت نشتا نو دی مجلس سر نور مجالس نبرا بری گی دا دا مجالس و آداب دی دا با خیال ساتی ورپسی پا اسلام کی دا مومن یو بل سر ملاقات تی دا غیخ پل آداب دی چی یو مومن مسلمان بل مومن مسلمان سر ملاقاتو کینو السلام علیکم بوی نمصافحہ بکی و حدیث کرا دی چی دی یو بل اللہ سور کلل نگو ناؤنا تی نکتاو دوڑی دو اگر کمونگی وینو نگواری او چه دزل دی اخلاس ای دوار سی مسلمانانی عقیده کی سخیر امیر نی ندا حکم دیکن دیتا زیارت وی زکا زیارت دیتا وی چه تیو بل اوی نی زیارت وشو دی وجن حدیث کراغلی چه زیارت القبور اگا سنت طریق دادا چه تبا دی سلی زیارت که دا خور زکا تیوی نی کنا اده مړی باندې که زکا خطا لیدین شي کنه زیارت څه ته وي زیارت کې دا شرط چې لیدل به پکې وي نو قبر خلق ویني خاور ویني دغه سنت طریقه ده ا مقبور څوک نه ویني کنه دغه سي آداب شته ده د سلام چې دا د اسلام یو حکم ده یو ادب ده چه السلام علیکم بوائیم خاص وقتو نئی چاگئے که منا دے اگر خاص انسان ضروریات تی یا انسان پا عبادت کی مصروف دے نو اگر وقت کی منا دے یا دا قرآن درس کی گی او بیان کی گی نو اگر تا وقت کی خود الواجب دی اوستا سلام مستحب قدرے دے سنت قدرے دے نو دے دے درجہ تے زیادہ کرا نو دا وقت کی اجازت نشتا دے نو ہر وقت کی چے او بل سر ملاقات کی گی نو السلام علیکم بویلشی لیکن دی کی بام دا اللہ رضا مطلبی نور سو پکے نہیں چدا او سنت تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پا دی وجبان دیکو ما ریابا پکے نکیم چی دم رو چھتا وازو کی چھا آزائی کی دکانداران واوری دا سلام دا خو ته ریا کہ کنه نه چې څنګه طریقه ده نو هغه سبه کې قران کریم وی وی ذا حییتم بتحیه فحیو باحسن منها او ردوها کله چې تاسو له تمره زبردست تحفه در کړې شو او تمره خیسته دعا ده تو کړې شو چې السلام علیکم د دې نصبار شو سلامتی آدی پتا سبان ده هر سن ده مرزونو نا ده مصیبتونو نا ده گناهونو نا ده شیطانانو نا ده دشمنونو نا سمر جامعه شد ده فحیو بی احسن منها تاسو داغی خیسته جواب ورکه چو علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو سلی تبا گوره کنه چه مسلمان ده جواب ورکه او کتاو کا ته چې ډاکا کې او هندو یا کریسچن وي نو یا بچو علیکم بس او ردوها یا رد که کنه چه تد سلحم لایق نی کنه او ردوها والیکم باوی انورا پلی اجازت نشتره زکاغ دا سلام لایق نده. کتابونه لیکی چه پار عبادت کی تقریبا نیت شرط تے کنا خو لیکن چه او کافر اسلام قبلی نپاغی کی نیت تاجت نشتا بولی اغبا نیت کی اخو نیت قابل نده اچ کافر دے پا کفر کی دے ناغ نیت نشی کولے زکا قابل دا نیت نده. نو دیو جنوی چکمو سیزونو کی نیت شرط تے کنا ناغ کار اغا نشی کولے دا شکر دے چیغی کیا جت نشتا نیت تا خو بس چکلی مووی نا مسلمان شو دکا غدی اس خبری لائق ندے کنا کفر خدا سی او لو یا تبایی دا چی اگا اللہ دا عرصن محروم اکڑے دا دا دا سلام آتاب دی. قرآن کریم ہوئی چی کور تزینو سلامو کین دیکی کم از کم دری فیدی دی تحییتا من عند اللہ اللہ طرف نے تحفہ وڑا کورتا مبارکتا دیکھ خیر و برکت رازی طیبہ کور با دی پاک شیم شیطانانونا دی شرون و فسادونونا دی دنیا دی غمون و مصیبتونونا دا عذاب دی نمون با دی خپل جون کراولو کنا دی توفیکر کو کنا ولی زان لی دی خلق دی اعتراض زی جوڑو خلقوی کنه پخپل او پیو عمل نکه انده خود هره ضروری خبر ده سلام آداب شتا استیزان و تاوی تجی اوزه تزین و اجازت با اخلی بغیر ده اجازت ننشت لی که یو دیری بغیر ده اجازت ننشت لی و بیا کورو او صورت نوروی چه بلکل چه ستا خپل کور نی بسو نو کستا دا روح کوری کستا دا پلار کوری جدا شوی کستا خورایی هر سمرا چی توی بی پاڑ دیخ پل می دی او نا قرآن کریم وی نبازی حتی تسلیمو لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم حتی تستعزنو اجازت با اخلی و سلام با کینو پس داغی که اجازت اوشو بیا وزی اسے نشت لے دا گورا سنت طریقہ دا نو مونگ کی کم دا مونگا خدا تا خیال نئی اوار لدرز ورکو التاغیو یریگی چیز ساروی راوی کس کم از کم السلام علیکم باوے اغیطا و پتاو لگی چیر ددرات لو مقداو کندا او چې ته دغه سلول شې نو دا د سنت خلاف شوان دی که ډیر نقصانات جوړی کنه نبی علیہ السلام ته یو سړی و چې دا آیات نازل شو چې وی زما مورم جدا د زمانه خپل کور دی نو چې زه زم ناغي باندې بم بغیر د اجازت نه نشم تلی نبی علیہ السلام یې آو وی مور می دا ناغي مور دی دا چې بربنډې وین نو خوشاله وې منی ادم خواجس شید بس او اکثر دا شیطانی غنتکاری چی تو ورزین دغه وخت کی باغی دا سی حالت کی چی اغا با موضوع نی نا موضوع نا حالت کی بای ایک مور دی دا خطبوی چی السلام علیکم ادخلو اجازت تی دکوی چی آون سیدہ کنی مزا حدیث دا مشکات کرا غلیو چلا تجلس علا تکرمته فی بیته کته یو کور تلانی کته یو دیری تلانی او هغه کی چکم مشر دے دا وزان لکټ دی وزان لے پالنګ دے مستقل تو پاغي کې نکینی سو اجازت نه کړیا ازنه چې تلل شي ته وای چې ما مشمار درګاډی ما پس باغ ځای کې نه مشکات حدیث دی کاغه ته وی خو ته باندې کې نه چې نه علا تکرمت هی دا استاد عزت زیاده استا پالنګ دی او ته مشری عالم یو که غیر عالم دا اصول دی کنه ان بدی مسلیتا بغیر د امام نه بغیر د اجازت نه څوک مخکې کیږي سوچ دا غی اجازت نه دا آداب دی استیزان دی ته ویلوې باب د په حدیثو کې کنه دا زمونږ د قران او سنت غا سمرات دي چې په خپل ژوند کې به راولو دغه سید اکل او شرب آداب دي دا خور وخت کې کنه دا خو چې کور ته زینو دسترخوان بغوړې دلی شي نو دی وړیر خیال ساتي نبی علیہ السلام سره یو سړی ناستو نو هغه هغه ځان په څه پوی دی نو یې کین لاس ور مخ کې کو او یو نو هغه په کاسه کې ګرځیدو کاسه کې بیلاس یو په لابل په نبی علیہ السلام ورته وی چې کل بی یمینک وکل مما یلیک په خلاص باندې خورا خپل غاړه ته خورا ټوله کاسه کې ګوډ مکوا په خو بيد تیان دا چل کو مخکې مخکې به پټی را ټول کړو اذان ته جمع کړو ملبا بیا باغې جزان دا حال دي چې مولا دا څه کوي نو بل وته نس عبرت واخلي هغه سره بیا څوک نه کیناست موږ سره نه کینو یې ښه ته ټوله کړه زموږ نه راوند کې د خوراک دا آداب دي ها کچره ته یوازې ناشتي بل څوک د سرنی نو بیا خوخه د چدار ځای کې لاس وین وخه ته خود دې د پاره ویلی چې پینډه دا نو چې د مرګرو په لکه سره نشي خپه نشي د انسان خیال بساتی کا ته کوم ویلو ډیر حدیث دی نبی علیہ السلام نه تپوس کوي چې کوم عمل خده کوم عمل خده چې زه کوم چې جنت ته لاړ شم نبی علیہ السلام وی چې د مسلمان د لارې نه ضرری شی لرګام ای هر دا جواب دی چې مسلمان د لارې نه ضرری شی لر بل هیڅ مګو ستا کامیابی پدې کې دا الله رضا پدې کې دا جنت پدې کې دی چې بل مسلمان ته ضرر مرسو بس دا هډیره ګران ده دا نور خو وکړی شي خدای نشي کې دی ته کوم چې سار پاسونو مونږ پدې دغه کې لګیا یو کنه چې دی گاوندی ته وو پور پریدم کنه ډپو ته غټه جوړه کم سچ لوکم چې دې تنگ شي او دا کور پریدي تنگ يم تی نه ته ولې دا مسلمان نه دی پیغمبر ویان تنزع الاذى چې لري نو مشکلات لري کې او هغه نه خپکه او دا غزل رضا ساتي دا ټول دا هغه آداب دی په اسلام کې چې هغه د هر بنده سره تعلق ساتي هر یو له پکار دی چې دا ځان کې پیدا کی دغه سوي اخلاق پګشته دی چې تواضع وکه عاجزي وکه تواضع تاکي دی بالکل لوی نه وي تکبر دی نه وي دیو جن نبی علیہ السلام ویلو دا طریقه وکنه چې باغې سره د انسان نه د لوی لري کوله چ سور سړی دی هغه په پیاده باندې سلام کوي دا به نوې چې دیو ماته سلام کوي نه ته به ته سلام کوي دی اعلی دی او هغه ادنا دی نو چې دا اعلی ختم شي اعلی خو یو الله دی ولو المثل الاعلی که یو سړی روان دی نو په ناس باندې به سلام کوي ځکه دی د ناس نه خدای کنه یو مرتبه دا ترتیب ځکه ذکر کړی داسې چې تاسو کې جزیره شي تاسو کې تواضع راشي کوم مشری ناغو په کشر باندې سلام کوي په دې تما باندې چې زه مشری ماو زبردست انتظار کوم او چې سلوئی پکی نو حکم دا چې دا لوی بزازان نه لري کې خیر دی استاد دین او استاد اسلام دا اصول لی عاجزی کوا عاجزی کوا بنده انبیاء او تعالی عبد عبد بندیان ویلی دا تواضع کوا دا اخلاقی لومبه قدم دی چې کتابونه لیکي چې هغه تواضع دا تواضع او بیا ور پسې صدق دې رښتیا ویل د سمرات دی چې موږ ځان باندې نو موږ دو ته دومره اعلی جماعت په کار دی چې دا اول په مونږ کې موجود دي چې دروغ دې مونږ کې نه رښتیا دي صدق وته وي دغه سي حلم دا دې په مونږ کې موجود دي حلیم ډیر بهتر صفت ده حلیم چاته وي حلیم هغه چاته وي چې گزاره کوي گزاره کوي په خپل کور کې او په بهر مو گزاره دي ته وي چې تراو خاطه ګاډي تا خلق ناس دې په سیټ باندې تب اسره نه کوي کډیر سو کوي چې وای نه ته مشرې ته کینا ازو درې دیم شمارس حلم دې ته وي ککور تراله او ډوډۍ سړوا سالن سولو به بس دا خره بیسه جت نشته دې ډېری توظیم خړلې دي نن به دا اسو جت نشته حلم دې ته په حلم ډېر کارونه کیږي ډېر لارې په واریږي ډېر مشکلات په حل کیږي خدای چې ډېر ګران دی ولی حدیبیه کې صلح کیده کافرانو به هغه شرطونه ذکر کول چې هغه چا برداشت کول شو چې حضرت علی اولی کل چې دا صلح نامه دا چا طرف نه ده من محمد عبد الله و رسوله او کلمه او تمخ کې اولی کل چې بسم الله الرحمن الرحیم کافرانو وی چې کلمه نه منو کافرانو وی چې رسول نه منو دا تلری که صحابه بو چته دا را اخلاص ده نبی علیہ السلام علی ته وی چې بس روانه کاوی مالی کله زین روانو یا خدای دا کاغذ نه روان کا چې دا کاغذ نه لری کنده دا مطلب چې کلمه ختم شوا زما رسالت ختم شنه نه نبی علیہ السلام په خپل الله سوګت کو او لری کو صرف عبد الله ولیک چې محمد ابن عبد الله دا وی ولیکای چې هغه محمد چې د عبد الله زیه دی به شرطونه کې خود چې زمونږ نه څوک درشي نو تاسو به واپس کوی مدینه کې به نه پریده که تاسو نه څوک راشي نو خپل کلی ته راغی مونږ به نه واپس کوو دغه سي سکال به تاسو عمره نه کوی واپس به ځای دغه سي څومره ګران وای واپس مدینه کې بیا منافقانو خاندل کنه ایو بل سره وټو کې کولی چې زه چې د عمرې مبارکي ولې ورکو تاسو مطلب او صحابو حضرت عمر سیبا دی به وچنا مونږ دا ته روغ نه د منظور او نبی له سلام وی دی کې زمون خیر دی تاسو صبر وکئ تاسو په دې نه پويږئ حلم کم ځای وو دا د انبیاو شان دی نو یې سره څومره کار وکړ چې صلح وشو نه په لپ خیبر ورالو نو بس هغه سمه گازره وا اړو سونه خو غنیمتونه راټول کړو او اهل کتاب بنو قریظه بنو نذیر ټول فتح شو ملکونه امار شو اچې اتم کال راتن جوړ مکه معظمه فتح شو نو دیو جن مفسرین وی چې دا سوره فتح کی چې ویلې دي چې انا فتحنا لك فتحا مبینا د دې نوې مراد صلح د حدیبیه ده چې دا د ټول فتوحات بنیاد وو چله ای ماته لوی فتح درک چې حدیبیه کې صلح وشو حلم چې کنا الله غزا آباد ساتي الله خلق خوشاله ساتي دي خمسالونه دي مونږ به د عبرت ته پاروایو دا څه غپ نه دی اوس د دنیا مجلس نه دی پکلو کې یو سړی زی قتل کړو اچ وخت یې رښنو دروغه خبرې نورو انکیدا انکیدا انکیدا جرګي اخر دا غلک پلار یو تنولیګو چې تو ته وای چې څو غالي نو مونږه غي تغاله کتو چې غلانو نو سړی وته وای یبس کدا خپل کاکړی خزر را کینو بیا وسر روغ کوم چې هغه سړی راغی نو ډېر خپه و. هغه ته وی سی ووي یاره بس خبره د کولو نه ده نو نیشم کولی. وی وی که زروغه کوم به کوم که نی نه به کومه. یو ځمکه نه ګرانېږي او بل روغه نه ګرانېږي. تر مشرانو اصول لي که نه خیر هغه وی دغسې خبره پیدا کور بس ورته وایي چې بالکل هغه ته دا خبره قبوله ده. او راغې کور والا ته یې وویل چې قرباني کوي د خپل زی دپاره هغه پانسي کېږي او که دا قرباني کولی شي زه به طلاق درکوم. او ستا دپاره به ښه شي بیا به ناوې شي. بس هغې هم خبره ومنله چې بس ته څه وایې نو زه هغې ته تیار یم. چې وخت شو نو ته یې دغسې سنبال کړي راوسته مخلوق ناست و اوی چې بس د شرط منلی وو زما دا شرط دی او هغه ما قبول کړه ادا ما راوستې ده دا ما د اړه نه ایستلې ده. هغه سړی پاسېده وایي بس تا راکړې ده ما د خدای د رضا دپاره تا ته واپس کړې ده. روغ شو نو دې ته حلم وایي که نه. حلم نور څه نه وي خو ډېر لوی عقل غواړي وړاندې وروستو فکر غواړي. دا د مسلمانانو اصول دي بل چا کې دا نشته دی. دغسې ورپسې حیا ده ورپسې صبر دی. صبر ځان له شی دی هغه په مصیبتونو کې خلق کوي چې مصیبت راشي درد راشي جنگ راشي لوږه او تنده راشي او هغې کې ته ځان نو هغې ته صبر وي. دغسې یو بل سره تعاون دی چې قرآن وي وتعاونوا علی البر والتقوا. یو بل سره امداد کوئ که نه د یو بل په کار راځئ که نه. دا خو څه شرک نه دی دا خو ظاهري اسباب دي. په دې به ستاسو معاشره صحیح په دې به ستاسو ورورولي مضبوطوي. وتعاونوا علی البر والتقوا نو مونږ کې شته ده. الله دې پیدا کړي مونږ کې ان شاء الله چې اشاعت والو کې به وي. کمزوري خو ډېره ده خو نه دې وخت کې هیڅوک داسې نشته دی چې هغې د کلو په شان تې یو بل سره دغسې ټوله ورځ لګیا یي او خټې لوټې او خولې پې بهیږي نه. مخکې به دیاړی تپوس کوي خو لیکن دا کوي نو انشاءالله د اشاعت په مرګرو کې بهوي. تعاون والبر والتقوا تعاون دغسې ورسره امانت تې چا در سره څه کېښودو نو امانت ساته خیانت پکې مه کوه. دا اصول د حق پرستو دي. دا سمرات به ممکن نه موجودیږي. دغسې ورسره اخلاص دی چې هر کار کوي نو په اخلاص باندې کوه زړه کې نور څه مه راوله. دغسې ضبط النفس سان خپل ځان قابو ساتل. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام صحابه ته وی چې ما تعدون السرعت تاسو پهلوان چاته وایي ناغي وی چې الذي لا يسرعه الناس وی چې څوک نشي را ورزول لکه د ملخان ورپورې نختی او غلوې بلای وی هغه ته پهلوان وایو نو دا او تاسو زناور بیا خواتی پهلوان شه اوخ پهلوان شه څوک نشي را ورزول. نبی علیہ السلام وی پهلوان هغه څوک دی چې د غصې په وخت کې خپل ځان قابو کې وساتي د چانه خبرې واوري زورونه واوري او په خپل ځان باندې برداشت وکي او وی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آیت الکرسی وی لا حول ولا قوت الا بالله وی چې الله دا امتحان وخت دی او بس کلک صبر مې وکړ نو ارسه بخشي او که صبر نکوم نو ډیر نقصان به وشي. ضبط النفس نام دې د پاروي چې خیال وکاو کنه ښه چې مونږ کې دا موجود نشي. مونږه الله د منز او د مناجات هغه اصول نه دی. دغه سیمونږه د مجالس او آداب نه دی د سلام آداب نه دی د یو بل سره ملاقات آداب نه دی. مونږه د اکل او د شرب آداب نه دی. مونږه تواضع نه دی. په مونږه حلم او صبر او حیا او تعاون بالبر والتقوا او په مونږه اخلاص نئی ضبط النفس نئی نبل با پچا کی بس دا دیده پاره مې بیان نو مطلب و دیده پاره چې مونږ خپل چی کا پکو چې دا عمل په مونږ کې شته او که نشتا نو که نه چې راتون کې واخله د پاره وعده وکو او ځان تیار کو چې الله مونږ له توفیق راکې چې ستاره دې دین دا خیسته خیسته عملونه په ځان کې راولو چې هغه ځای هم خیسته شي. زمونږ د قرآن او د سنت خدمت هم دغه مطلب دی نو دا به عملي شکل وي او دا به زمونږ نه وروستو زمونږ کشرانو ته دا اصول پاتې شي او دا رنگ به وروستو راوړي انشاءالله تعالی چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا له لاړو او هغې ته یې ویلي وو چې زه به نه یم ولې کسرا او د قیصر دا خزانې به اسلام ته راشي دا ملکونه او فتح شي او قصه وشوه چې څنګه یې ویلي وو که نه زه به نه یم او یو زنانه به راځي د یمن نه د حیره خار نه پیاده او د بیت الله نه به طواف کوي واپس به ځي ولا یخافو د هیڅ نه به نه یریږي. صحابي ما په خپله سترګو دا ولیده سره دې نه چې د سونې د کالو ډکه وه او چا وته صحابه وایي چې دا نن چې کوم ډاکوان دي که نه چې ټولو ورځ ځان له کباړونه کوي چې ماښام شي نو په موټر سکلو سواره شي یو بل سره رابطه پیدا کړي دا به کوم ځای نبی علیه السلام وي هغوی به څوکیداران وي هغوی به حفاظت ته ولاړي عقسې وشو نو ان شاء الله چې دا خدمت چې دې مات ګړو الله به دې کې برکت واچي او دراتون کې نسل لپاره به دا ډېر خیر او برکت وګرځي. اخر دعوانه.